En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Har du en yndlings-western, David? Jeg har faktisk en helt lille, hvis jeg sådan skal pege på en, som sådan genopdrog mig som en god western-fan, så er det Silverado fra 1985. Okay, jeg troede mere, du var danser med ulve-typen. Men Kevin Costner er med i den. Kevin Costner er med i Silverado, ligesom han er jo i Danser med Ulve, som jeg også godt kunne lide. Var det en af dine favoritter? Nej. Jeg er mere til de her spaghetti-westerns, ja, som vi hørte introen til her. Ja. Det er Once Upon a Time in the West. Med Charles Bronson, ja, som harmonika. Ja. Den her underlige drifter, som jager forbryderen Frank. Og Frank er en meget ond mand. Ja. Lige siden jeg så den film, har jeg altid haft det lidt svært med navnet Frank. Altså Frank er virkelig sær. Vi ved ikke, hvorfor harmonika i filmen er så vred på Frank. Før slutscenen, hvor den her sang begynder. Ja. Og det skyldes jo, at Frank tvinger harmonika som dreng til at stå med sin far, der på skuldrene for enden af et ræb. Oh, ja. Og når drengen falder, ja, så dør faren, og så har han mundharmonika i munden, og derfor bliver han en af de andre karakterer i filmen, kaldt for harmonika. Ja. Så jeg havde haft det svært. Det er en dramatisk scene. Ja, meget. Siden jeg så den film, har jeg haft det svært med folk, der hedder Frank. Jeg er altid... synes, det var et suspekt navn. Altså, vi har jo Københavns borgmester Frank Jensen. Han, ja, men det må ikke sige det her til ham. Nej. Og, det er ingen grund til. Jeg har ikke noget imod Frank Jensen. Frank Arnesen. Han er en glimrende fodboldspiller. Men alligevel, efter jeg så, altså han er jo virkelig... Frank Sinatra. Henry Fonda castet fuldstændig mod sin natur. Den her gode, rar mand, og så spiller han sådan en stjernepsykopat, der nyder at slå ihjel. Han starter jo med at slå en hel familie ihjel. En rødhåret, glad familie ude midt i det vilde vest, hvor manden har giftet sig med Claudia Cardinale. Det var noget, jeg godt gad, da jeg var yngre og var gift med. Hvornår er den her film cirka fra? Den er fra 68. Fra 68, ja. Så det er en af de gamle. Det er faktisk fra den tid, når du nu spurgte mig om, hvorfor nogle yndlingswesterns jeg havde. Så selvfølgelig fordi, at jeg var 51 år, da jeg voksede op, da det eneste, man kunne se i fjernsynet lørdag eftermiddag, var jo en western. Med John Wayne. Med John Wayne. Grunden til, at jeg valgte den her showdown-musik, hvor slutscenen i Once Upon a Time in the West, der skyder harmonika selvfølgelig Frank i en meget sådan hurtig skudduel, som er meget sådan nærmest et antiklimaks, og så har filmen sådan en meget flot afslutning derefter, men det må folk sætte sig ned og se den, hvis de har lyst til at gense den. Det er, at der har altid været showdown i Det Hvide Hus. Det tror jeg nok, Donald Trump, han havde besøg af Schumer og Pelosi, og havde Mads. Han havde besøg af Chuck og Nancy. Chuck og Nancy. Han kaldte dem konsekvent ikke andet end Chuck og Nancy. Men han var også meget jovial indstillet i starten. Ja. Det er meget, meget bemærkelsesværdigt, fordi man hører nu, at Chuck Schumer og Nancy Pelosi har ikke hørt, at der skal være kamera inde, mens de har det her møde. Og Trump vælger simpelthen at lave finanslovsforhandlinger for, ja. For rullende kameraer. Ja, fordi det, der sker, det er, at vi ser jo, hvis bare lige for at beskrive scenen for dem, der ikke måtte have set de her 15-minutters showdown, så er vi selvfølgelig inde i det ovale værelse. Vi ser præsidenten sidde på en sådan almindelig stol. Ved siden af ham sidder Mike Pence, som ikke maler et ord i løbet af de 15 minutter. Og så i de to sofaer, der sådan er foran dem, der sidder på hver sin side Nancy Pelosi, som jo om et øjeblik er leder, flertalsleder i kongressen i repræsentanternes hus, og på den anden side Chuck Schumer, som er leder af demokraterne i senatet. Så det er sådan scenen, og så er der... Som normalt, ved sådan et møde inde i det hvide hus, inde i det ovale værelse, så er kameraen der lige i starten til at fotografere. Nu starter de håndtryk, venligheder, og så bliver de gennem. Og så skal de ud igen, ja, så går man ud bagefter til sidst, og ja. Så er man lidt ude i det, der hedder The Pool. Præcis. Og så bliver man ligesom badet lidt i medierne, yes. Og så går man derfra. Ja. Men kameraen går aldrig ud. Nej. Og så begynder Trump at sige, han starter med at sige, at han forstår godt den situation, Nancy Pelosi er i. Ja. Underforstået. At han forstår godt, at hun, at hun ikke er sikker endnu, ja. Hvilket hun egentlig faktisk er. Ja. Og på at blive valgt til flertalsleder. Speak of the House. Men at han har ikke tænkt sig at underskrive en finanslov, hvis der ikke er 5 milliarder dollars til border protection. Ja. Og ikke bare border protection, men denne border protection skal specifikt gå til at opbygge den berømte mur, som han jo lovede, at han ville opstille i valgkampen, på de der cirka 3.000 kilometer. Og der, da han siger det, der er jeg overbevist om, at Trump, lidt eller Frank, uden at jeg skal sammenligne Trump og Frank, men han tror sådan, han har the upper hand ja. I den her situation. Ja. Han tænker, denne her milde kvinde, hun er jo egentlig ret mild tit, når hun er i offentligheden, selvom hun på interne linjer er kendt for en, der godt kan finde slagvåbne frem, så sidder han nok og tænker, nu skal jeg lige mansplaine ja. Hele situationen, hvordan det hele hænger sammen for Nancy Pelosi her. Det lykkes ikke. Nej. Det går helt galt for ham. Det går helt galt. Altså, det går jo galt blandt andet, fordi at Nancy Pelosi hele tiden tiltales Nancy, lidt mansplainende, nedladende, men det bliver Chuck så jo også. Han bliver ikke kaldt Mr. Schumer eller Senator Schumer, han bliver bare kaldt det andet. Og så sker der det, at vi jo kan høre Nancy Pelosi adskillige gange sige, herr præsident, jeg vil foreslå, at de her forhandlinger først begynder, når vi er alene. Og det overhører Trump, der i øvrigt gentagne gange bryder ind i de korte intervaller, hvor Nancy Pelosi siger noget, så bryder han simpelthen ind og taler ind over hende. Og det her, det bliver værre. Skal vi ikke lige spille et lille klip her, hvor præsidenten, han kommer i karambolage med Chuck Schumer, der sådan sidder lige ved siden af ham, og i øvrigt, Mads, det meste af tiden sådan sidder sådan og smågriner lidt, synes, hvad pokker foregår det her, med sådan indtryk af, ikke? Jamen, Schumer er lidt tryg af situationen. Ja. Pelosi... Hun giver bare igen. Okay, igen. Lad os prøve at høre et lille klip derfra her. The last time, Chuck, you shut it down. No. And then you opened it up very quickly. And 20 times. I don't want to do what you did. 20 times, Chuck. You have called for, I will shut down the government if I don't get my wool. None of us have you said. You want to know something? You've said okay, it. Okay, you want to put that on you've my... You said it. I'll take it. Okay, good. You know what I'll say? Yes. If we don't get what we want, one way or the other, whether it's through you, through a military, through anything you want to call... I will shut down the government. Okay, absolutely. Fair enough. And we I am disagree. Proud, and I'll we tell you disagree. What, I am proud to shut down the government for border security, Chuck, because the people of this country don't want criminals and people that have lots of problems and drugs pouring into our country. So I will take the mantle. I will be the one to shut it down. I'm not going to blame you for it. The last time you shut it down, it didn't work. I will take the mantle good. Of shutting down. And I'm going to shut it down for border security. But we security. Believe you shouldn't okay. shut it down. Thank you very much, everybody. Thank you. Ja, det her det er det, man kalder et showdown, fordi det løber jo helt af sporet. Det var næsten 16 minutter, den her seance, der slet ikke var meningen, der skulle foregå for åbent skærm. Og Nancy Pelosi kommer suverænt bedst ud af den her. Ja. Og det lykkedes hende, lige fra start, hun lurer lige fra start, at hun skal lige have pirket til Trump på den rigtige måde, og hun giver ham sådan hun giver det, der kommer til at ske, et øgenavn, så hun kalder det The Trump Shutdown. Og fra dag af, så ser Trump, Trump Shutdown, og så er han oppe i det røde felt, og får simpelthen ikke presset de her to til at give sig her. Og det han jo så ender med at sige, at jeg vil tage ejerskab af the shutdown. Så lige forklare, hvad the shutdown er. Det er sådan, at hvis der ikke kommer en budgetaftale Lukker hele den føderale regering i USA. Per 1. januar. Hele den føderale offentlige sektor, det lukker ned per 1. januar. Og det vil sige, at USA vil have en periode, fordi vi er i det, der hedder en lame duck session, hvor vi er imellem to. Den afgående kongres og den nye kongres. Og den nye kongres mødes først et par uger inden i januar. Og Nancy Pelosi ved godt, at det er voldsomt upopulært at lukke ned for den federale offentlige sektor. Det er der ikke nogen, der synes er sjovt. Nej. Det er ikke dem, der ikke får løn, og alle dem, der ikke kan få behandlet deres sager og alt muligt andet. Der kommer kun knas ud af det. Og tidligere har det jo vist sig, at den, der ender med at sidde med aben, skylden for et shutdown. Der var jo et berømt shutdown, da præsident Clinton og dengang Speaker of the House, Newt Gingrich, kom op og tørtes over budgettet blandt andet. Der ender aben hos Gingrich, og mange ser det, at man lukkede den føderale offentlige sektor på det tidspunkt, som noget af det, der gjorde, at Clinton fik sådan et fornemt comeback og varslede, at Gingrich ikke så lang tid derefter blev smidt ud af sine egne. Præcis, og der skal vi lige huske på, at det var på et tidspunkt, hvor Gingrich stod utrolig stærkt efter at have vundet en meget stor sejr ved midtvejsvalget, som han så overspillede. Og så lykkedes det Pelosi ved at provokere Trump og få ham til at tage ejerskab af. Præcis. Og sige, ja, så kan I godt få et Trump-shutdown. Ja. Jeg vil eje det, siger han. I'll own it. Ja, præcis. Og der sker også noget andet. Der sker mange spændende ting, for på et tidspunkt, så fisker Trump så sådan nogle små indekskarts, som man altid ser amerikanske skoleelever have sådan, når de skal fortælle noget for hele klassen. Ikke? Finder de her indekskort frem, og så begynder han at gennemgå, hvor stor en succes de delmure, han påstår, han har fået sat op, de faktisk har været. Han nævner nogle tal, og han siger, at der er 93% færre, der er kommet ind i El Paso. Han siger nogle forskellige tal. Og der sidder Nancy Pelosi sådan bare og siger ind over ham der, de der tal, dem kan vi jo slet ikke bruge til noget. Dem kan vi slet ikke diskutere. Og Trump ønsker sådan at indlede en debat om de der tal, som det er helt tydeligt, at Nancy Pelosi overhovedet ikke anerkender, at de der tal er rigtige. Så hun vil ikke sidde og have sådan en diskussion, og det er så første gang, hun siger det der med, skal vi ikke vente med at diskutere, til vi har fået kameraerne ud af Det Hvide Hus. Der sker så også lige det, Mads, at man kan høre en desperat kvinde, som jeg formoder er ansat i hans pressekorps, der forsøger nogle gange at få stoppet det, og få værfet kameraerne ud. Men kameraerne kan jo mærke, at kamerafolk, der er journalisterne... Hvis man står der med kamera, ikke, så har man ikke lyst til at gå nogen, som jeg sidder. Nej, og vi kan mærke, at præsidenten vil gerne lade os blive, så der er ingen, der bevæger sig. Alle bliver stående, og vi får det her vilde showdown, som jo også har, hvad skal man sige, den der lidt mere langtrækkende konsekvens, at det er som om, at Trump ikke helt har forstået, hvad det betyder om et øjeblik, når Nancy Pelosi faktisk har flertallet bag sig inde i repræsentanternes hus. Når hun går op på talerstolen som første gang, som Speaker of the House igen, så tror jeg, hun vil gå derop med et budget, som hun vil få vedtaget. Og det budget vil så være et, der betyder, at hun genåbner regeringen indtil Trump, så det er ikke engang klar, om man kan, om det er sådan en rolling resolution, om man kan det, men Trump skal så enten tale det imod, eller lukke det igennem, som han kan. Det er jeg ikke lige sikker på, om han kan. Men uanset hvordan, så er det jo en... Altså, Trump har tænkt, før de kom ind, det er sikker på, at amerikanerne vil gerne have bedre grænsekontrol. Ja. Og det tror jeg faktisk, han er ret i. De vil have den mur. Jeg ved ikke, de vil have en mur. De vil gerne have bedre grænsekontrol. Grænsen til Mexico, synes de er... hullet som si, mange amerikanere, og det er der mange, der synes er problematisk. Mm-hmm. Og Trump har tænkt sig at simpelthen udnytte situationen, og så lave sådan et stykke politisk teater her, hvor man vil presse dem til at, og Nancy, at give sig på det her og Nancy Pelosi åbner jo op for det gør Chuck Schumer jo også. De taler bare om et beløb, der sådan cirka er på en tredjedel af den størrelse, som Trump han havde. Jeg tror, de nævner tallet 1,6 milliarder dollars, mens at han siger 5 milliarder dollars. Så der er selvfølgelig en forskel. Det bliver en stor diskussion. Lige efter det her showdown, så kan man mærke, at staben i Det Hvide Hus, de tænker, at de skal have det forklaret det her på en lidt bedre måde, og derfor så laver de en lille instrueret video med præsident Trump, hvor han klarlægger teksten. Prøv at høre. The Democrats are absolute hypocrites. All along, they've been supporting walls and supporting fences and supporting all sorts of border security. Illegal immigration is wrong, plain and simple. I voted numerous times when I was a senator to spend money to build a barrier to try to prevent illegal immigrants from coming in. We simply cannot allow people to pour into the United States undetected, undocumented, unchecked. The fact is they've always supported fences and walls and partitions, but you know what? They only don't want to do it because of me. They have to put the people ahead of politics. We need to have the wall. We need border security. Whatever it takes to get border security, I will do it. I pledged that a long time ago, and I will pledge it always. We've done a really fantastic job with what we have. We can do an almost perfect job if we have the wall and proper border security. And that's what we're going to do for the American people. Thank you. Ja, her går Trump altså ud, og så spiller han jo fornuftigt nok klip med Chuck Schumer, med Hillary Clinton og med Barack Obama, da han var præsident, hvor de taler om noget, der de siger ikke ordet mur, de siger en barrier, sådan en slags, men vi er hen i det samme. Bedre grænsekontrol. Vi er hen i noget, der minder om det. Og derfor så siger han, det er en flok hyklere, og den eneste grund til, at de ikke vil hjælpe mig nu, det er fordi, det er mig, der foreslår det. Det er sådan hovedbudskabet, han kommer med, og så siger han så, vi har allerede gjort et fantastisk stykke arbejde med de få midler, vi har fået til rådighed. Hvis vi får de penge, jeg vil have, så kan det blive almost perfect. Og jeg tror, at det, Trump forsøger at gøre her, er ret bevidst et eller andet sted. Jeg tror, han håber noget andet, da mødet begyndte. Jeg tror, han havde håbet, det faldt lidt anderledes ud, det møde foran de kameraer. Men her bagefter, der er det, jeg læser ud af det, at Trump har tænkt, hvis jeg skal genvælges i 2020, og jeg kommer til at give mig på grænsekontrol på en eller anden façon, så bliver jeg ikke genvalgt. Nej, for det er jo hans read my lips moment. Lige præcis. Hvis han på en eller anden måde får bygget kun nogle små hegn et eller andet sted, og ikke får noget andet, så er han virkelig knibe, for det var jo, hvad skal man sige, hovedet løftet i valgkampen i 2016. Og det er, da muren built that wall, da det begynder sådan at være hans... Det var før lock her up. Ja. Så der var det build that wall. Så det var sådan grundlaget for hele Trumps kampagne. Grænsekontrol og at mistænkeliggøre illegale indvandrere. Så det var sådan en ting, Mads, der var gang i den i forhold til i Det Hvide Hus i den forløbende uge. En anden kæmpestor sag i USA i den forløbende uge var selvfølgelig, at Trumps gamle personlige Mr. Fixit, nemlig hans personlige advokat, William Cohen, bliver dømt 3 års fængsel, og det bliver han blandt andet, fordi at retten mener, at han har betalt penge til de to berømte gadens lette kavalerister, Stormy Daniels, voksen skuespillerinde, som det hedder i USA, og Karen McDougal, en model fra Playboy-segmentet. Han har betalt de to penge for ikke at sige noget om de påståede angivelige affærer, de havde med Trump i valgkampen, og det må man ikke, for det er en krænkelse af ytringsfriheden, den krænkelse af den amerikanske valglov. Så den gode Cohen, han bliver altså sat 3 år i spjældet, og den gode Cohen siger naturligvis, at det gjorde jeg, fordi jeg fik besked på det direkte af kandidat Donald Trump. Lige præcis. Og han fortalte også noget andet, jeg ikke var klar over. Han siger, at beslutningen om at give de her to kvinder penge kom lige efter det her berømte videoklip med Donald Trump, hvor han siger det her med grab him by the pussy. Ja. Og derefter, det er jo der, hvor jeg kan huske, vi stod og lavede kampagnesporet på det tidspunkt, og var ret enige om, at det her, det bliver svært at overleve. Mm, ja. Det tog vi så, som så meget andet, fuldstændig fejl i. Men Trump har åbenbart også selv tænkt, hvis der kommer mere ud af den her pose, og så har han fundet et beløb frem til de her to kvinder, hvor hans forsvar er, at selvfølgelig skulle man ikke bruge kampagnemidler til det. Nej. Det må man ikke. Jeg bad ham om at gøre det. Jeg er sikker på, at det bliver gjort inden for lovens grænser. Ja. Det er jo ham, der er advokat. Det skal han holde styr på. Præcis. Lad os lige høre, hvad den gode præsident Trump han sagde, fordi nu skal det jo være kommet frem hele ugen i amerikanske tv og alverdens steder, hvor Cohen han siger, at jeg fik en direkte ordre. Der er jo i købet en Wall Street Journal-artikel ude, hvor Wall Street Journal, som jo altså ikke er en venstreorienteret avis, de er ude at sige, at Trump er til stede i rummet, i det rum, hvor der kun var 2 andre, nemlig Cohen og så redaktøren, ejeren af National Enquirer, et mærkeligt blad, der også var involveret i den her sag. Der bliver det jo sådan, kommer det frem, at det er Trump, der har sagt, at Cohen skulle gøre det. Men det passer selvfølgelig ikke, når man spørger Trump selv, og det gjorde Fox News, og her er, hvad han siger til det. Let me tell you, I never directed him to do anything wrong, because what he did was all unrelated to me, except for the two campaign finance charges that are not criminal and shouldn't have been on there. They put that on to embarrass me. They put those two charges on to embarrass me. Ja, det er alt sammen bare noget, de gør for at forsøge at brække mig i forlegenhed. Der er meget witch hunt. Ja, det er der. I USA de her dage. Ja, det er der. Alle er ude efter præsidenten. Ja. Nancy Pelosi, Chuck Schumer. Ja. Og nu også hans tidligere advokat. Ja. Som, fake media. Som engang var sådan en god ven. Det er underligt, at de alle sammen falder sådan over ham. Cohen, skal vi jo lige huske, han lige dømt nu. Han får så 3 år fængsel, ikke? Når man sidder og hører de her interviews med Cohen. Ja, det er det, vi lige skal. Vi skal lige høre et af dem, Mads, inden du går så videre. Så går man jo ikke og tænker. Nej, det er en hædersmand. Men han bliver her forleden dag interviewet i det, der hedder Good Morning America, der har verden. Berømt amerikansk journalist George Stephanopoulos, som jo i tidernes morgen var særlig rådgiver, tror jeg nærmest han var, for Bill Clinton, da han var præsident. Så altså i tidernes morgen en kendt amerikansk, demokratisk operator, som man siger. Så Cohen bliver altså interviewet ham om Trump. Prøv at høre lidt af det her. You worked for him for a long time. I was around you many, many years ago where you seemed to be having fun. There was a lot of fun going on at the Trump Organization. Working with Donald Trump. I enjoyed working with my colleagues there as well. When did it change? You know, I can't give you a specific time that it went from point A to point B. It was just a change. I will tell you that the gentleman that is sitting now in the Oval Office, 1600 Pennsylvania Avenue, is not the Donald Trump that I remember from Trump Tower. He's a very different individual. What's happened to him? I think the pressure of the job is much more than what he thought it was going to be. It's not like the Trump Organization where he would bark out orders and people would blindly follow what he wanted done. There's a system here. He doesn't understand the system. And it's sad because the country has never been more divisive. And one of the hopes that I have out of the punishment that I've received, as well as the cooperation that I have given, I will be remembered in history as helping to bring this country back together. Ja, Cohen han håber på, at trods alt det, han har gjort forkert, så vil han i historiens lange lys blive husket som manden, der bragte USA på ret vej igen. Ved at underløbe Trump. Ja, ja. Og de havde det så sjovt sammen i starten. Det er sjovt, at det er, så, altså det er først, da han bliver opdaget, at han indser, at Trump er en skidt gal. Ja, nu siger han jo, at da Trump han var kun var direktør for Trump Enterprises, der sad han og barkede, altså gøede ordre ud til folk, som så bare gjorde det, fordi organisationen var så trods alt lille. Sådan en kontor gad jeg også godt at have. Ja, ikke? Og man bare lige, han har jo en lille rød knap på sit skrivebord, Donald Trump. Når han trykker på den, så kommer der en Diet Coke ind. Så får han lige en cola ind leveret. Og hvis den ikke kommer ind, så er det ud af vagten, ikke? Det ved jeg ikke, men altså, jeg synes, jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har sådan noget inde på Christiansborg. Men det er åbenbart ingen, der har tænkt så langt, at man kan få sådan en rød knap. Det tror jeg noget, du skal have indført. Ja, nu synes jeg bare, der har været lidt mange sager med folk, der har lavet deres kontor om. Det er ikke lige nu. Jeg venter lige lidt med det. Nu. Men Mads, da vi holder så meget af Cohen, så synes jeg lige, vi skal give ham ordet en gang mere, hvor han fortæller videre om sit gode forhold til præsident Trump. How does this end for Donald Trump? You know, that sort of gets into the whole investigation right now between, you know, the special counsel's office, the attorney general's office. You also have the Southern District of New York. I don't want to jeopardize any of their investigations. Are you still cooperating? If they want me, I'm here. And I'm willing to answer whatever additional questions that they may have for me. Right, but so you're saying there are certain areas that you can't get into because you're still cooperating with them? Correct. And out of respect for process. Why do you think President Trump is lashing out against you in such a personal way? Daily almost now, calling you weak, calling you a liar. Is he afraid? Seems like it. That's what he does. That's what he does. Are you afraid of him? It's never good to be on the wrong side of the President of the United States of America. But somehow or another, this task has now fallen onto my shoulders. And as I also stated, that I will spend the rest of my life in order to fix the mistake that I made. How are you going to do that? I don't know. One day at a time. Ja, yeah. One day at a time. Så skal mere kan blive bedre. Ja, ved at han ligesom åbner posen for, hvad han har oplevet. Ja. Men han kan ikke sige noget endnu, nej, fordi han stadigvæk ja samarbejder. Han har jo fået 3 år i fængsel. Ja. Han skulle have haft meget mere. Ja. Det er, fordi man har indgået en handel med ham. Det er det her absurde amerikanske retspraksis, hvor man jo har en interesse i at sige noget, der giver en strafnedsættelse. Og det er jo tydeligvis her. Her har vi en mand, der parer til at sige, hvad som helst om den hedders mand, der sidder i Det Hvide Hus. Det er han. Altså, man sidder og kigger på kogen, og så tænker man, altså, man kan godt mærke, at George Stephanopoulos og det samlede demokratiske klerici, de kan godt lide ham her, kogen. Han er sådan en anstændig person, der nu siger de ting, som alle burde sige. Det er sådan den rolle, han nu er. Jamen, der er ikke noget bedre end nogen, der flygter fra fjendens lejr og fuldstændig slader om alt. Du skal lige høre en anden god ven af Donald Trump. En gammel god ven. Ikke længere så god en ven. Han hedder Donny. Jeg tror, han hedder Donny Deutsch eller Donny Deutsch. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan den siger det. Det er Deutsch, ligesom det tyske ord. Ja. Deutsch, ikke? Donny Deutsch. Vi kalder ham Donny. Vi kalder ham Donny. Donny, han er også en, der har handlet i boligmarkedet i New York, i Bronx og Queens, og tjent en styrtende masse penge på det, sammen med Donald Trump. De var gode venner, de gik i byen sammen, de var ude at spise steaks og det hele, ikke også? Nu er det som om Donny Deutsch her, han er heller ikke helt glad for ham, så forleden der afleverede han et længere angreb på Trump i den kanal, der altid er parat til sådan den slags angreb, nemlig CNN. Prøv at høre, hvad Donny han har at sige her. Word blood is important. And what's interesting, we've been focusing, rightfully so, on Russia, on the payments to these women. Let me say this unequivocally. As a guy who spent most of his career in business in New York, in the advertising business, in the real estate business, the fashion business, it's a small world. Donald Trump, in the industry of real estate developers, which is kind of a bit of a slimy business to begin with, was known as the bottom of the bottom of the bottom of the food chain. I have heard story after story. This is a criminal guy. You have to do a dotted line to Letitia Jones, the Attorney General of New York, who came out today and said, oh, we're just starting with his foundation. We're starting with the organization. Russia and those Stormy Daniels and Carol are the least of his problems. Mm. To your point, what is going to put him in jail eventually, what is going to destroy everything he has ever built and his children, is a 30-year dishonest criminal enterprise. That is what is one thing will take him out of the presidency. The other thing will ruin him forever. And on top of that, the political incentive for every U.S. attorney in New York or in Virginia to do it is this guy showed up and tried to undo what 250 years of people have been dying for in this country, who we are, what we stand for. So there is a moral imperative. The rule of law. The rule, what we are about, what our grandfathers died for, democracy. He single-handedly is the first guy in our lifetime that tried to undo that. And he is going to pay for that the rest of his life as they pick apart his criminal enterprise. This is the very, very beginning of the story. Ja, Donny her, han er altså blevet politisk kommentator på CNN her på sin gamle dag. Han kalder den business, som han selv har tjent styrtende med penge i, nemlig real estate i New York, for en slimy business. Og i den, der var Donald Trump the bottom of the bottom of the bottom of the bottom. En uærlig fyr. Ja. En uærlig fyr, ikke? Og denne uærlige fyr, som altså Donny har været tæt sammen med tidligere i 70'erne og 80'erne, han er simpelthen ene mand ved at trække Amerika ned i dyndet. Alt det, men der er bygget op i hele historien. Men er det ikke også den fortælling, du rejser med, David? Jo, men jeg har ikke været ven med ham. Nej, det har du ikke. Men single-handedly, der vil han omgøre alt det, som vores bedsteforældre har kæmpet for. Jeg tænker, han nok tænker på lidt længere tid tilbage end bedsteforældrene, men lad det ligge. Alt, hvad USA står for, det bliver nu ødelagt af den her mand. Og så siger han, glem Ruslandsundersøgelsen. Glem Stormy Daniels. Glem Karen McDougal. Det, der kommer til at smide ham i spjældet resten af hans liv og hans børn med, det er alt det kriminelle, han har gået og lavet i New York. Det er en voldsom udmelding. Det er en voldsom udmelding, ikke? Det er sådan, det er Michael Cohen med twist. Ja, det er det. Og han sad altså en hel time her forleden dag i CNN. Du har ret i det. Jeg var egentlig meget opildnet, mens jeg hørte det her. Nu kunne man tro, at alt var skidt for Donald Trump. Ja. Men da vi går ind i studiet, så bryder den nyhed. Og det er lørdag, skal vi lige huske på. Ja, nu kan det ikke blive værre. Nej. Nu står det galt til det, vi har sagt før. Ja. Mange gange. Det har vi, ja. Og hver gang. Så jo, det kunne det godt. Ja, eller også så glemmer vi det. Ja, det er rigtigt, ja. Altså det, jeg tror, jeg kan huske en retssag, der var en gang i USA, hvor der, at dommen lød, at den person, der var blevet anklaget for at lyve, der var forsvaret, at personen lyver så meget og så ofte, at han er blevet vant til at tro, at det, han siger, er sandheden. Og sådan en mand kan man ikke anklage for at lyve. Det synes jeg selv var et ret... det er rigtigt. Ret usædvanligt forsvar. Ja, ja. Og det er jo sådan lidt... På en eller anden måde, der kom en eller anden underlig normal tilstand. Vi vender os til de her sager. Ja. Og da vi går ind i studiet her i dag, så får vi også at vide, at indrigsministeren, Ryan Zinke... det er altså morsomt, hvad han hedder, Zinke. Ja. Jeg ved godt, det er useriøst at komme ind på. Det er meget useriøst, men det er alligevel lidt så. Vi skal lige stramme op på den front. Okay, undskyld, ja. Jeg trækker tilbage. Han er gået af, fordi der er noget med en handel med noget land i Montana til Halliburton. Man skal simpelthen lade være med at lave aftaler med hvor Halliburton sidder på den anden side af bordet. Så er heller Goldman Sachs. Altså, det er ikke godt. Og så er han også kommet til måske at forhindre nogle indianer i at få nogle casino-licenser på et tidspunkt. Det er nok de sager, hvad jeg sådan har samlet op, der har ført til, at nu er det slut med indrigsministeren. Så der er sådan en... Der er gang i svingdøren, og der er mange sager, som handler om, at nogen gør noget forkert og må ud af Trump-administrationen. Men Trump bliver siddende. Det gør han. Det gør han. Det gør han i hvert fald indtil videre. Og så kunne man tænke, er alt virkelig så skidt? Ja. Men det er det ikke, for den franske forfatter, Michel Houellebecq, udtaler det rigtigt. Du skal ikke spørge mig, det er sådan noget Houellebecq. Tror du det? Ja, det tror jeg. Du siger ikke hovedet. Houellebecq? Du siger ikke hovedet. Jamen, det skal jo sådan ligesom, jeg siger det jo heller ikke nu, Houellebecq. Det er der bare. Det er der bare. Der må være nogen derude, der kan ret også til det rigtige. Ja. Pyt med det. Han har skrevet en lang artikel om, at hvis bare Frankrig havde haft politiske ledere, der havde Donald Trumps politiske mod og ville tage kampen på vegne af den arbejderklasse, som man i Frankrig og i USA og så mange andre steder i verden bare har kørt fuldstændig over med frihandel og en masse andre ting. Så der er også nogen derude, der er for uventet kant, må man sige. Uventet kant, ja. Der er parat til at tage en runde i managen. Han bliver snart, inviteret en tur i Det Hvide Hus. Vi skal lige spille et lille bitte stykke musik, jeg har fundet, fordi det minder mig sådan om debatten, der er lige for tiden. Det er naturligvis Frank Sinatra. Prøv at høre. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing. Jeg spiller den her New York, New York, fordi det, der er karakteristisk ved alle dem, der lige for tiden giver problemer for Donald Trump, det er de New Yorkere. Det er simpelthen nogle af de folk, som jeg vi synes, hører mest. Cohen, Robert Mueller, vi har Donny Deutsch, vi har alle de her typer, der taler med den, på den der italiensk-amerikanske måde, sådan lidt mafia-agtig. Hun er jo ikke New Yorker. Hun er California. Ja, hun er oprindelig fra Maryland. Men nu mener jeg, dem, der sådan giver problemer her, der er sådan en stemning, og Robert Mueller hører vi om, at den måde, han laver sin undersøgelse på, det er den modellen, han brugte, når han skulle frame de forskellige mafiabosser i New York. Så vi har sådan en fornemmelse af, at vi er tilbage i sådan noget New Yorker-sling her. Jeg synes lidt, man har en fornemmelse af, at Donald Trump har det med at komme i vanskeligheder, når nogen, han har mødt tidligere, udtaler sig. Ja, det tror jeg også. Ved du hvad, jeg har jo en lille billede. Prøv at se på det her billede her. Du er jo interesseret i biler, ikke? Jo. Og nu er det Frank Sinatra, vi hørte her. Og nu ser jeg, at du kan købe den sidste bil, som Frank Sinatra, han kørte i. Jeg kan godt lide de der. Prøv at beskrive bilen, vi ser her, ikke? Jamen, det er sådan en amerikansk familiebil. En Chrysler LeBaron med træpaneler på siden. Ja. Det er en lækker bil. En lækker jeg bil, synes, ikke? De er... Er det ikke også den bil, de har i deres Spielberg-filmene? Der når de sådan skal... På familietur. Ja, når der sådan er... skal anslå sådan en small town America og idyll, så ruller de lige sådan en LeBaron ind. Jo, og i Reagans It's Morning in America-reklame kører de også familien, da de flytter, fordi de har købt et nyt hus, og får den op, så gør det også bil med træpaneler på ydersiden. Ja. Det er også flot. Det er, det. Det er mærkeligt, man er gået væk fra det, synes jeg. Men den kan du købe nu. Den er på auktion. Den er på auktion, og den bliver nok, den bliver nok lidt peberet i det, vil jeg tro, men den er alligevel til salg. Efter jeg bød på den der bjørn, udstoppet bjørn, er jeg blevet frataget retten til at måtte deltage i auktioner. Okay. Ved du hvad, kan du huske i sidste uge, Mads, der talte vi om det der med, at den nye Trump-regering, de har grebet ind over for de meget stramme regler, som især Michelle Obama havde indført i de amerikanske skole-lunches. De ville gerne have, at der måtte være lidt mere flødeskum, lidt mere, hvad hedder det, sweetened milk og alt de der ting og sager. Nu har jeg læst en ny historie om et groft overfald på madtraditionerne fra Trump-administrationens side. Nemlig, at han stadigvæk ikke har noget som helst samarbejde med de forskellige restauranter i Washington D.C. Han kommer, han har kun været ude at spise på én restaurant i alt den tid, hvor han har siddet i Det Hvide Hus. Obama-familien var hele tiden ude. Han har kun været ude én gang, og du kan næsten gætte, hvor han har været hen at spise. Han var på McDonald's? Nej, men det, vi er tæt på. Han var i Trumps egen restaurant. Har Trump en restaurant? Ja, over i Trump-hotellet. Nå, okay. Der har han været over, og der har han selvfølgelig fået at spise en gennemstegt steak, kun med ketchup til. Og det er alle de forskellige interessante og berømte kokke i Washington D.C. simpelthen helt op at køre over, for det viser en despekt over for deres fag. Ikke? Og gennemstege oksekød, ja. Det har jeg altid synes var fuldstændig malabarisk. Ja. Og så spise med ketchup til. Ja. Det er bunden. Og han har to favoritretter, han får ind i Det Hvide Hus af sin kok derinde. Og den, ud over den gennemstegte steak. Den ene, det er en burger, og den anden, det er et meatloaf. Der står i de seneste måneder, at han i stigende grad bestilt meatloaf, som jo er et farsbrød, som han godt kan lide derindefra. Derimod er der en ting, der var på menuen, da det var Obama, der helt er forsvundet. Eller jeg kan nævne et par ting. Det, der hedder rosenkål. Man skærer over på midten, og så steger man det hårdt på panden, så det bliver en lille smule brunt i kanten, så en lille smule brændt i kanten. Det er ikke længere på menuen. Det er måske meget godt. Agnolotti, som er sådan et lille halvstørrelse ravioli med sådan sweet potato-creme ind i midten, det er også væk. Og det skaber simpelthen en dårlig stemning i hele Washington D.C.'s kulinariske miljø. Det er jo det, jeg godt kan lide ved Donald Trump. Han spiser også som arbejderklassen. Det gør han. Han spiser som sine vælgere. Ja. Noget af det, jeg opdagede, da jeg sådan skulle prøve at komme sætte mig ind i, hvem Donald Trump var, og hvorfor han var så populær blandt arbejderklassevælgere, det var jo netop det her med, at når man ser på mandens vaner, så kan man jo bare se på ham, at han kan bedre lide boksning end ballet. Det behøver man ikke engang. Og han kan bedre lide at spise burger, selvom han kan lide at spise ravioli med grøntsagsfyld. Altså, det er man er ikke i tvivl om. Man behøver ikke at teste det. Nej. Og hvis man går ind på et stålvalseværk og spørger, vi laver lige to køer her. Den ene, det er til broccoli-buffeten, og det andet, der serverer vi mest noget oksekød. Ja. Så ved man godt, hvilken kø, der bliver længst. Og det, på den måde ligner han jo dem, han repræsenterer. Ja. Og det, jeg forstod det jo ikke i starten, fordi han er jo ikke arbejderklasse, han har aldrig arbejdet i sit liv, og han er født ind i rigdom, og en sådan lidt dekadent tilværelse, hvor man penge ikke betyder noget, osv. Jeg har svært ved at forstå, hvad den der kobling var mellem arbejderklasse og Donald Trump. Jeg forstod det godt med Sarah Palin i sin tid, fordi Sarah Palins mand kørte sniskuter og stillede den deroppe i konkurrencer, hun boede i Alaska, og der er sådan billeder, hvor hun står nede i brusen med et af sine børn på maven i sådan en bæresele og så videre, og står der og kører mælk, mens hun så lige taler med en vælger, og ligner en af folket. Der forstod jeg godt koblingen. Sarah Palin lignede den arbejderklasse, som også elskede hende. Trump, der forstod jeg det aldrig, indtil det gik op for mig, at der er noget med den der smag, kultur og mad og musik og rigtig mange ting, der sådan ligger nede i den sådan lidt udefinerbare arbejderklassekultur, som Trump jo er eksponent for. Han har kun haft et officielt statsbesøg, mens han har været præsident, og det var den franske præsident Macron, der var der. Og ved den lejlighed, der var menuen altså røget ud af kontrol, og Trump har efterfølgende ladet forstå, at det ikke sådan, det skal være næste gang. Det var en sådan gedeoste ting til forret, nede i sådan en slags tærte, hvor der var meget gedeost i. Det var Trump ikke glad for. Hovedretten, det var ikke bare en lammeryg, det var en spæd lammeryg, hvortil der blev serveret de her berømte halverede rosenkål, der var stegt hårdt, og så var der sådan en pastinak-creme til. Og så endnu værre, desserten. Du ved, han holder virkelig meget af at spise is i store doser. Og så havde de, Gud hjælp mig, lavet en is, der ikke var baseret på fløde, men på creme fraiche. Det var sådan der har folk altså fået at vide, at der, det var slut. Nu er det slut. Nu er det slut. Og siden har der ikke været et nyt statsbesøg. Hvis man ikke kan bestemme sig noget som præsident, ja. Det kan godt være, at man ikke lige kan få sit budget igennem og få bygget en væg, en mur, langs den mexikanske grænse. Men menuen i Det Hvide Hus. Altså, come on. Nå, noget andet, han har svært ved, Trump, det er jo, at den gode John Kelly, hans stabschef, han er gået, eller er blevet gået, eller stopper i hvert fald med udgangen af året, og så står en lille smule uklart midlertidigt udpeget, eller om det er en lidt mere længerevarende udpegning af Mike Mulvaney, som er hans hidtidige budgetdirektør. Han er så trådt ind i hvert fald indtil videre. Det betyder, at John Kelly, han allerede er ude, trådt ind som acting stabschef. Og det virkede som om, at det var ikke en position, som folk stod i kø for at kunne overtage. Nej, men altså, vi har jo... Altså, Kelly var jo noget af en... det var en person med gravitas og anseelse, ikke en, der kom sådan fra de politiske rækker. Og general. Det at være stabschef, altså, det er jo noget... Kelly var general, ikke? Og Obamas første stabschef endte med at blive borgmester i Chicago. Ja. Altså, det er jo et embede, der tit har løftet folk. Og nu har man lidt det indtryk, at det er svært at finde nogen. Trump har selvfølgelig sagt, at det vil være... At der er en lang kø af folk, der gerne vil have stillingen. Men han gerne vil have... Ja. Som er stabschef for Mike Pence, Ayers, han ville hellere tilbage til sydstaterne, end at skulle trækkes igennem og på, det at være tæt på Trump. Og på de amerikanske medier virkede det som om, at præsidenten troede, at det bare var en formsag, at udpege Pences stabschef over i det fineste kontor, og at han var overrasket over, at Ayers ikke havde lyst. Det er også et voldsomt job, fordi fra nu af... så er det jo ikke bare det, at holde styr på præsidentens kalender og den politiske situation omkring præsidenten, hvilket i forvejen er meget vanskeligt. Ja. Det var det, Kelly til sidst gik helt ned over, at man kunne ikke disciplinere Trump. Trump, det er jo det, vi hører fra Cohen, han kan godt lide at sidde på kontor, og så har han altid haft en privatsekretær, som var sådan en fixer, som han gav en personlig assistent, og som han så sagde, det her, det skal lige ordnes. Og så gjorde de det. Og alt i Trumps forretningsliv, det gik sådan ind igennem det kontor, Trump nu sad på, og så fikset han tingene derfra og sagde, det her gør vi her, det her gør vi der, det her gør vi her. Og det lavede lidt andet at være præsident. Ja. Det var også lidt som vi hørte Cohen sige tidligere i det klip, vi spillede, at Trump var vant til at sidde der og være bjef centrum for det her. Ordre ud, ja. Og da man laver positionen at være stabschef, det er faktisk Eisenhower, som jo kommer til præsidentembedet efter at have været general i den amerikanske hær. Og der har man en stabschef som general. Og han tager, da han opdager, at alle render ind på mit kontor og diskuterer alt muligt med mig, der vil han gerne have en, der kan fungere som sådan en slags gatekeeper. Ja. Altså en, der simpelthen kan sige... hvis du vil tale med præsidenten, så kan du spørge mig først. Ja, ja. Og så vurderer jeg, hvem præsidenten skal tale med. Sådan tænker Trump ikke. Han tænker egentlig, som Det Hvide Hus var tidligere, at man svinger lige ind forbi præsidenten, og så snakker man med ham, og så beslutter man lige noget der, uden at sådan stikke fingrene i jorden, hvad der kan lade sig gøre politisk, eller indkalde folk til møder osv. Det Trump kan godt lide at sidde sådan og fungere, som han har gjort tidligere. Og derfor tror jeg, at det her, altså det er jo det, der både skete for Priebus og nu Kelly, at forsøget med at få Trump til at agere på den måde, som man igennem mange generationer nu har kunne se, at det er den bedste måde at få præsidentembedet til at fungere effektivt på, at det kan man ikke. Nej. Og det tror jeg også betyder, at den lange kø, Trump taler om, jeg tror ikke, der er så mange med Kellys tyngde i den kø længere. Nej, der er jo masser af Steve Mnuchin, finansministeren, var angiveligt også i spil, ønskede heller ikke at blive det. Der var andre forskellige, der angiveligt ikke ønskede at blive det. Så vi må se, om Mike Mulvaney, han bliver mere end bare midlertiden. Og så fra nu og frem til valget, så er der den politiske situation i USA, og så er der en valgkamp, som kommer til at være så hård og så tidskonsumerende, at det er jo et job, hvor du nemt arbejder 70 timer om ugen. Ja. Så det er jo ikke, man skal være gjort af et særligt stof, hvis man ønsker den post lige nu. En ting, vi lige skal nå det sidste, Mads, det er kæmpe stor ideologisk diskussion siden 2009, en lang tid før det, men i 2009, der lykkedes det jo for Barack Obama at få indført det, man populært set kalder Obamacare, som jo altså var en stor omkalfasring af det amerikanske sundhedssystem, som blandt andet medførte, at alle skal tegne en sundhedsforsikring, og at intet forsikringsselskab kan sige, at du må ikke have lov til at tegne en på grund af dine tidligere problemer. Det var centralt, og det var republikanerne benhårdt imod fra day one, og det blev lige præcis gennemført med det mindst mulige flertal i kongressen, anført af Nancy Pelosi i øvrigt. Og så har man for sidenhen forsøgt fra republikansk side at stoppe det, bremse det, genere det, føre retssager, alverdens ting og sager. Og her i den forløbende uge, der kom der så en afgørende kendelse fra en af distriktsretterne, nemlig den i Texas. Ja, det man har gjort, når jeg forklarer, at The Affordable Care Act, som den rigtig hedder, den sundhedsreform, den forsøger at bruge markedslogik til at finansiere et sundhedsvæsen, der skal dække mange flere. Og vi har jo, når du tegner en forsikring på en bil eller et hus, altså en eller anden, hvor du skal forsikre noget, så kan du ikke tegne forsikringen, mens der er ild i huset. Du kan heller ikke tegne forsikringen, efter du har kørt ind i en anden bil. Fordi det vil være en rigtig dårlig forretning for forsikringsselskaberne. Og derfor har det jo hele tiden været sådan en logik, at hvis man ville lave et markedsbaseret system, der skulle dække mange flere, og at man ikke måtte vippe dårlige kunder ud, og dårlige kunder i et sundhedsforsikringssystem, det er jo mennesker, der er meget syge. Og der har forsikringsselskaberne tidligere kunne gøre det, at de sagde, fandt en eller anden grund til, at nu må vi opsige, du har på en eller anden måde misligeholdt vores aftale. Eller du kan slet ikke få lov til at tegne en forsikring. Og når man så var røget af, så kunne du ikke tegne en ny et andet sted, fordi du stod der og var en meget, meget dyr kunde. Og det man så gjorde for at komme for markedet til at fungere her, fordi man kunne godt se, at hvis man nu lavede et system, hvor man lå alle dem, der var meget syge, vendte tilbage, som jo var en dyb uretfærdighed, altså syge mennesker skulle ikke have slås med deres forsikringsselskaber, så skulle man have alle til at tegne forsikring, eller så mange som muligt. Og den løste man ved at indføre noget, man kaldte for the individual mandate, som betød, at du fik en bøde, hvis du ikke tegnede en sundhedsforsikring. Fordi så ville især unge, som jo tror sig udødelige, og hvorfor skal de have sådan en, når de ikke fejler noget osv., hvor skal gå og bruge penge på det, fordi sundhedsforsikringer er dyre, så ville de også komme ind i fonden, eller så ville man mindste få det beløb ind, der kom fra den bøde. Det individual mandate, det var genstand for en højesteretssag, som jo var meget tæt på at koste Obamacare livet, fordi er det individual mandate egentlig i strid med forfatningen? Og da Roberts var blevet ny højesteretsleder af højesteret, der er det ham, der vipper og siger i en domsafsigelse, at the individual mandate er egentlig forkert, og i strid med forfatningen som sådan, men the individual mandate er en skat, og der står i forfatningen, fordi alle skal jo, alle bliver ramt af den her bøde, så det er egentlig bare en slags skat. Mm. Og på den måde får han sådan forklaret sig rundt om, at noget, der ikke er hjemmel til i forfatningen, er noget, man godt må ved at sige, at den her bøde er en slags skat. Og det kan, hvis man, nogle mennesker vil også opfatte skatter som en slags bøder. Mm. Og det betyder så, at man på det tidspunkt holder hånden under Obamacare. Det, der så sker, da Trump kommer til magten, er, at man fjerner the individual mandate fra budgettet. Man udskriver simpelthen ikke den her bøde længere. Og så siger den her dommer, at så er hele grundlaget for den struktur... i Texas. Ja, så hele grundlaget for den forretningsmodel, hvor man skulle kunne få penge ind som forsikringsselskab fra folk, der tegner en forsikring, så er det faldet til jorden. Og det betyder så, at han har underkendt faktisk hele Obamacare. Det er der, vi står lige nu. Og det er jo, er jo ret en meget, meget... Hvis det bliver... Den bliver appelleret med det samme, og den kommer til højesteret igen. Ja. Og fordi, at normalt er det sådan, du kan ikke føre den samme sag to gange. Ja. Og der har været to retssager, der er gået til højesteret om Obamacare. Forskellige dele af Obamacare. Denne her vil nogen mene minder meget om den første Obamacare-retssag. Men det må vi så få se, om det gør. Men dommeren fra Texas, som har ført eller har afsagt dom i en sag, der er anlagt af en række republikanske guvernører, blandt andet Scott Walker, tidligere guvernør i Wisconsin, og stadig guvernør indtil vores afslutning. Perry i Texas og en række andre. Han siger, at nu er vilkårene ændret så meget, at man godt kan underkende hele Obamacare-systemet. Og det er jo sådan, på kort sigt kan man sige, at det kan virke som sejr for Donald Trump. Vi skal jo huske, at Donald Trump sagde, da han kom til magten, at det første, jeg gør, det er at fjerne Obamacare. Og så får jeg noget andet, og det andet, der kommer, det er something terrific. Ja. Altså, det er noget helt fantastisk. Close to perfect. Ja, og det vil være helt fantastisk, det vil man få. Og det vil også være billigere, end det, man har i dag. Og så fandt han ud af, at det er der ikke enighed om, hvordan man gør i det republikanske parti. Der er ikke nogen, der rigtig har et godt bud på, hvordan man laver something terrific. Mm. Så man er endt med at arve Obamacare, og kan ikke rigtig komme af med den. Og det var John McCain, der berømt som en af sine sidste politiske handlinger, holdt hånden under Obamacare. Men nu er der så en dommer, der har torpederet det. Og så kunne man tænke, er det ikke en kæmpe sejr for Donald Trump? Men det midtvejsvalg, der lige har været, der var utrolig mange af de valgvideoer, der blev lavet. De handlede om Obamacare og var et angreb. I 2009, der var Obamacare meget upopulær. Det er føderale love altid. Mm. Obamacare svarer lidt til at sige til en dansker, skal vi ikke lave et fælles europæisk sundhedsvæsen? Det er der også mange danskere, der siger, nej, skal vi ikke bare have det, vi har her? Mm. Derfor var den upopulær. Men nu, hvor der er mange, der er indrullet i Obamacare, også selvom der ikke længere er den her bødestraf, så er at det er jo kun en politisk sejr for Donald Trump, hvis man så kan komme med something terrific. Ja. Fordi ellers, så kan man ende, hvis vi nu forestiller os, at højesteret slår Obamacare ned med de argumenter, som dommeren fra Texas er kommet med, så vil, hvilket jeg ikke tror ske, men hvis man forestiller sig det, så vil man stå i den situation, at Trump og republikanerne ret hurtigt skal finde på something terrific. Det er altså ikke været sandt til indtil videre. Nej, men vi kan i hvert fald garantere for, at det her emne, det bliver helt oppe i toppen af dagsordenen, også når der er præsidentvalg næste gang i 2020. Det giver sig selv, fordi det her også Nancy Pelosi's største politiske sejr, da hun fik Obamacare igennem. Hun kæmper for den dag ud og dagen. Vi er ved at være færdige med den her uges udsendelse. Vi skal lige slutte af med også at sige, at vi har optaget om lørdagen, det vil sige, at der kan være sket hvad som helst i mellemtiden indtil, at udsendelsen starter. Men vi er i hvert fald tilbage igen om en uge, og lad os slutte af, Mads, med den gode kendingsmelodi fra din gamle western. Ja, det er slutscenen, hvor Frank bliver skudt af harmonika, og så tror man, at filmen er slut der. Men harmonika er jo sådan en drifter,